24-25ลักษณะพระโลมชาติเดียวและพระอุณาโลมระหว่างพระโขนงสีขาวอ่อนเหมือนนุ่น232ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละเว้นขาดจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีพระโลมชาติเดียว 2. มีพระอุณาโลมระหว่างพระโขนงสีขาวอ่อนเหมือนนุ่นมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะเป็นผู้ที่คนหมู่มากคือพราหมณ์คหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์และมหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์อมาตย์บริษัทราชาเศรษฐีกุมารประพฤติตามเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่คนหมู่มากคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันประพฤติตามเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว233พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่าในชาติก่อนๆมหาบุรุษมีสัจจปฏิญาณมีพระวาจาไม่เป็นสองเว้นคำเหลวไหลไม่ตรัสให้คลาดเคลื่อนแก่ใครๆตรัสตามความเป็นจริงแท้แน่นอนมีพระอุณาโลมสีขาวอ่อนเหมือนนุ่นเกิดในระหว่างพระโขนงและไม่มีพระโลมชาติเกิดในคุ้มเดียวกันสองเส้นทั่วพระสรีระสะพรั่งด้วยพระโลมชาติเดียวพวกผู้รู้พระลักษณะฉลาดในลางและนิมิตจำนวนมากมาประชุมกันแล้วทำนายมหาบุรุษนั้นว่าพระอุณาโลมตั้งอยู่ในตำแหน่งที่บ่งชัดว่าคนหมู่มากจะประพฤติตามพระองค์ผู้มีลักษณะเช่นนี้มหาบุรุษแม้ทรงเป็นคฤหัสถ์ผู้เช่นนี้มหาชนก็ประพฤติตามเพราะกรรมที่ทรงกระทำไว้มากในชาติก่อนแม้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีความกังวลเป็นบรรพชิตผู้ยอดเยี่ยมประชาชนก็ประพฤติตามยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดลักษณะพระทน44และไม่ห่างกัน234ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละเว้นขาดจากคำส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความจากฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่คำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีกันเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีพระทน40ซี่ 2. มีพระทนไม่ห่างมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะทรงมีบริษัทที่ไม่แตกแยกกันบริษัทไม่แตกแยกกันของพระองค์คือพราหมณ์คหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์และมหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์อมาตย์บริษัทราชาเศรษฐีกุมารเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงมีบริษัทที่ไม่แตกแยกกันบริษัทที่ไม่แตกแยกกันของพระองค์คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว235พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษนั้นไม่ตรัสวาจาที่ทำให้เกิดการแตกแยกกันคือทำผู้ที่ปรองดองกันให้แตกแยกกันทำให้การวิวาทขยายตัวไปสู่การแตกแยกกันทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันที่ก่อให้เกิดการแตกแยกแก่คนที่ปรองดองกันตรัสแต่วาจาอ่อนหวานคือที่ส่งเสริมการไม่วิวาทกันที่ก่อให้เกิดสมานฉันท์ระหว่างผู้ที่แตกกันขจัดความทะเลาะของชุมชนทำให้สามัคคีกันและทรงเพลิดเพลินบันเทิงอยู่กับผู้ที่ปรองดองกันมหาบุรุษนั้นเสวยผลวิบากในสุคติเสด็จมาในโลกนี้มีพระทน40ซี่มีพระทนไม่ห่างเรียบสนิทได้สัดส่วนเกิดขึ้นในพระโอษฐ์ถ้าเป็นกษัตริย์จะทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินจะทรงมีบริษัทไม่แตกแยกกันถ้าเป็นสมณะจะทรงเป็นผู้ปราศจากกิเลสเพียงดั่งธุลีและเป็นผู้ปราศจากกิเลสเพียงดั่งมนทินบริษัทของพระองค์จะเป็นผู้ดำเนินตามไม่หวั่นไหวยี่สิบแปดถึง29ลักษณะพระชิวหาใหญ่ยาวและพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม236ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละเว้นขาดจากคำหยาบคือพูดแต่คำที่ไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีพระชิวหาใหญ่ยาว 2. มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมตรัสดุจเสียงร้องของนกการเวกมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะมีพระวาจาอันชนทั้งหลายยอมรับชนทั้งหลายคือพราหมณ์คหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์และมหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์อมาตย์บริษัทราชาเศรษฐีราชกุมารยอมรับพระดำรัสของพระองค์เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อทรงเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะมีพระวาจาอันชนทั้งหลายยอมรับชนทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันยอมรับพระดำรัสของพระองค์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว237พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษนั้นไม่ตรัสคำหยาบรุนแรงคือที่ก่อให้เกิดการด่าการบาดหมางและการเบียดเบียนกันที่ก่อให้เกิดความเจ็บแค้นที่ทำลายชนจำนวนมากตรัสแต่คำอ่อนหวานนุ่มนวลมีประโยชน์มหาบุรุษนั้นตรัสแต่คำเป็นที่ถูกใจจับใจสนอโสดจึงทรงได้รับผลอันเกิดจากความประพฤติดีเสวยผลบุญในสวรรค์ทั้งหลายครั้นเสวยผลอันเกิดจากความประพฤติแล้วเสด็จมาในโลกนี้ได้ความเป็นผู้มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมเป็นผู้มีพระชิวหาใหญ่หนาเป็นผู้ที่มีพระดำรัสอันชนทั้งหลายยอมรับผลนั้นย่อมสำเร็จแก่มหาบุรุษผู้ตรัสอยู่แม้เมื่อทรงเป็นคฤหัสถ์ชั้นใดถ้ามหาบุรุษนั้นทรงออกผนวดหมู่ชนจะเชื่อถือพระดำรัสของพระองค์ผู้ตรัสสุภาษิตหลากหลายแก่คนหมู่มากฉันนั้นสามสิบลักษณะพระหนุดุจคางราชสี238ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อคือพูดถูกการพูดแต่คำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่การเวลาตถาคตได้ธรรมสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระหนุดุจคางราชสีมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะไม่มีข้าศึกศัตรูที่เป็นมนุษย์คนใดกำจัดพระองค์ได้เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีข้าศึกศัตรูภายในหรือภายนอกคือราคะโทสะโมหะหรือสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกกำจัดพระองค์ได้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว239พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาพันนี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษนั้นไม่ตรัสคำเพ้อเจ้อไม่ตรัสคำปราศจากหลักฐานมีคันลองแห่งพระดำรัสไม่สับสนทรงกำจัดคำที่ไม่เป็นประโยชน์ตรัสแต่คำที่เป็นประโยชน์และคำที่เป็นสุขแก่คนหมู่มากครั้นทรงทำกรรมนั้นแล้วจุติจากมนุษยโลกเข้าสู่เทวโลกเสวยผลวิบากแห่งกรรมที่ทรงทำดีแล้วจุติแล้วเสด็จมาในโลกนี้อีกได้ความเป็นผู้มีพระหนุดุจคางราชสีซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์สีเท้าถ้าเป็นพระราชาจะทรงเป็นจอมนุษย์เป็นใหญ่เหนือมนุษย์เป็นผู้มีอานุภาพมากเป็นผู้ที่ใครกำจัดได้ยากยิ่งเป็นผู้เสมอกับเทพผู้ประเสริฐในเมืองไตรทิพย์ดุจพระอินทร์ผู้ประเสริฐกว่าเทพฉะนั้นผู้มีสภาวะเช่นนั้นเป็นผู้ที่คนทันอสูรท้าวสักกะและยักษ์ผู้กล้าหาญกำจัดไม่ได้ง่ายผู้มีพระลักษณะเช่นว่านั้นย่อมจะเป็นใหญ่ในทิพย์ทั้งหลาย

ที่สัตบุรุษผู้มีปัญญาละเอียดผู้ฉลาดสรรเสริญแล้วเป็นผู้เสมอกับเทพผู้ประเสริฐในเมืองไตรทิพย์เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยความยินดีและความเพลิดเพลินอภิรมย์อยู่ในสวรรค์ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นได้พบที่เป็นมนุษย์ทรงได้รับผลวิบากแห่งกรรมที่ทรงทำดีแล้วคือมีพระทนเรียบเสมอสะอาดขาวผ่องด้วยวิบากแห่งกรรมที่เหลือพวกมนุษย์ผู้ทำนายลักษณะที่ยอมรับกันว่าเป็นผู้ละเอียดรอบคอบจำนวนมากประชุมกันแล้วทำนายมหาบุรุษนั้นว่าพระกุมารนี้จะมีหมู่ชนที่สะอาดเป็นบริวารมีพระทนที่เกิดทั้งสองครั้งสม่ำเสมอขาวสะอาดงดงามเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระราชาปกครองแผ่นดินใหญ่จะทรงมีคนหมู่มากเป็นบริวารที่สะอาดและไม่มีการข่มขี่ให้เดือดร้อนในราชอาณาจักรคนทั้งหลายต่างประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นความสุขแก่คนหมู่มากถ้าเสด็จออกผนวดเป็นสมณะจะปราศจากบาปธรรมมีกิเลสเพียงดังธุลีระงับไปเป็นผู้ไม่มีกิเลสปราศจากความกระวนกระวายและความลำบากจะทรงเห็นโลกนี้และโลกอื่นคฤหัสถ์จำนวนมากและพวกบรรพชิตผู้ทำตามโอวาทของพระองค์จะกำจัดบาปธรรมที่ไม่สะอาดอันบัณฑิตติเตียนแล้วมีบริวารที่สะอาดกำจัดสนิมตะปูโทษและกิเลสได้แวดล้อมพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วภิกษุทั้งหลายมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแลลักขณะสูตรที่7จบ